जीवन हमारे, ओशो जीवन हमारे, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन, यू आर माय डेस्टिनेशन। कैसा जादू नजर में है तेरी, जिंदगी बन गई है सहेली, ओ कैसा जादू नजर में है तेरी, जिंदगी बन गई है सहेली, ना जाने काश किवे भागे, ना जाने काश हमारे, ओ शो जीवन हमारे, ओ शो जीवन हमारे, यू आर माय सेलिब्रेशन, यू आर माय सेलिब्रेशन, यू आर माय सेलिब्रेशन, यू आर you वाणी तुम्हारी गुनगुनाती चुपे तुम।